Kapitola 12. Den na to podnikli výlet nad městem. Zvolna letěli nad přímými ulicemi. Byly lidu prázdné, bez viditelného života. Kde jsou všichni obyvatelé vlasti? V práci, odpověděl robot. Což není třeba pochůzek v ulicích. Ne. A obchody. Není u nás obchodů. Průmysl, výroba šatstva, domácích potřeb, nábytku. Každý si vyrobí sám, co potřebuje. Což má každá domácnost potřebné výrobní prostředky. Ano. A materiál, hmoty. Také. Životní potřeby. Každý dostane včas, co mu přísluší. Od koho? Od ústřední správy. Zdarma. Za svou práci. A nepracuje-li. Každý pracuje. I když je nemocen. Není nemocí. Což stavby nových domů. Netřeba. Počet domů odpovídá stálému stavu obyvatelstva. Co pak je možno udržovat stav obyvatel na stejné výši? Ano. Kdo to řídí? Příroda. Ženy pracují také. Ne. Ani v domácnosti. Nikde. Čím jsou zde ženy? Symbolem něhy a krásy, osvěžením mužů. Kdo vykonává domácí práce? Stroje, automaty jako já. A výchova. Živly a stroje. Není zde škol. Každé dítě má školu doma. Jak tomu máme rozumět? Pochopíte, až navštívíte některou domácnost. Je to dovoleno. Ano. Letadlo se vznášelo nad rozsáhlým sadem s velikými kruhovitými záhony, smaragdově zelenými, s pestřenými blanketně modrými štíhlými rostlinami, jakoby sloupky, hustě obalenými květy a malými nachově červenými keříky. Ne. Vždyť ty sloupky i keříky se pohybují. Níž. Velel Pavel a letadlo zvolna pokleslo. Co to je? Ženy s dětmi, odpověděl robot. Je možno přistat. Letadlo poskočilo vpřed a stanulo nad rozsáhlou sklovitou plochou, na které v řadách spočívala malá torpedovitá letadla. Dolů. Povelel Arne. Přistali hladce. Vystoupili. Přešli sklovitou plochu a vkročili na trávník. Trávník. Ne, to není vhodné slovo. Spíše lze říci kyprý zelený koberec hustého mechu, jenž jakoby byl utkán z jemného hedvábného plyše. Nebylo tu chodníků a také ne architektonické úpravy, která u nás na mnoze znásilňuje přírodu na úkor opravdové krásy a velebnosti. Stromy a keře, lze-li užít těchto jmen pro rostlinstvo, kolem něhož kráčely, rostly zcela odevzdány přírodě a slunci. A přece byly jejich tvary harmonické a ladné, bez nejmenších kazů a známek stárnutí a odumírání. Křoviná houští tvořila pravidelné úhledné vlny a koruny stromů souměrné koule a kužele. Ale přece se jim tu zdálo být i mrtvo. Postrádali, co nejvíce oživuje naše nivy, luhy a háje, reje pestrých motýlů, bzukot včel a čmeláků, zvuky cvrčků, třepetavé lety šídel a kroužení vážek. Nic z toho zde nebylo ani jediná muška. A také ne ptactvo. I vlažný a voný vzduch tkvěl nehybně, bez nejmenších záchvěvů. Ráj, ale bez života. Mrtvá, zakletá krása. Pojednou se před nimi otevřel kraj. Okrouhlá zelená pláň, obklopená houštinami a skupinami stromů. A uprostřed pláně, ano, zde jsou. Asi 20 dětí, jejichž zlaté vlásky svítily na slunci, oddávalo se zde reji. Snad to byl tanec. Vytvářeli ladné obrazce hvězdic, měnících se rychle v kruhy, spirály, vlnivky, na tichý pokyn žen, vysokých, štíhlých bytostí, zahalených až k zemi do blankitné řasnaté togy, přepásané lesklým pásem. Děti měly červené řízy. Obnažené paže žen svítily jako bílý mramor a také pleť tváří činila dojem čistého porculánu. Jedinou jejich ozdobou byla čelenka z lesklého kovu, spínající kadeře, jež v bohatých vlnách, lesknoucích se jako čistá měď, spadaly po šíji až k útlému pasu. Krásný obraz klidu a tiché radosti. Ale zase až příliš tiché. Rej našich 20 dětí, co by to bylo jásotu, smíchu a písní. Snad také hašteření, ale to patří přece k věci. Zde slyšeli jen jakousi tichounkou melodii, jako šumění vánku, do něhož občas zavanul jemný a melodický zvuk, jako když větřík zavadí o struny tajemné eolské harfy. Chvíli mohli pozorovat i rej, aniž byli spatřeni, kryti křovinami. Ale pojednou zvedla jedna z žen bělostnou paži a rej rázem ustal. Byli spozorováni. Slyšeli z úst ženy jemný zvuk, slovo, jehož význam však nezachytili jejich tlumočící přístroje pro vzdálenost. Měli trapný pocit, jako by byli přistiženi při nevhodné zvědavosti. Vykročili a zvolna se blížili ke skupině. Údiv, jaký vyjadřovali oči žen, vzrůstal, čím více se blížili. Ženy i děti stály jako sochy. Stanuli několik kroků před skupinou, uklonili se a Arne se rozhovořil. Doufáme, že nám nezazlíte náš příchod. A uvázl, Měl pocit, jako by se mu neviditelná ruka přitiskla na ústa a v jeho duši vykřikl hlas, mlč. Neschopní slov hleděli do tváří, jejich krásu nelze vylíčit. Z blankitných očí hledělo na ně tolik čisté krásy, něhy a klidu, že se cítili jati nevýslovným kouzlem. A stejně podivuhodná byla ústa, na chově červené rtíky, největší než malina. Ze skupiny těchto útlých, ale postavou vysokých bytostí vystoupila okrůček žena, nelišící se od svých družek krásou, za to však důstojností. Vztáhla bělostné paže na způsob antického žehnání a z jejich rtíků splynula slova. Mír vaší duši, synové luzné. Reprodukovali jejich tlumočící přístroje hlas jako závan eolské harfy. Poznáváme vás. Viděli jsme váš obraz ve vševidu. Jsem družka Agirova. Přišli jsme, odpovídal Arne, abychom se pokochali pohledem na vaši něhu i těch maličkých, pokynul na skupení dětí. Jemný úsměv zjasnil tváře žen. Drobné postavičky způsobně obklopily trojici pozemšťanů. Hnědoocí a modroocí andílkové s aureolou zlatých vlásků. Všecky tvářičky byly stejné. Jen podle barvy oček bylo možno vytušit hošíky a děvčátka. Zlákán, sklonil se Pavel k nejbližšímu klučíkovi a vztáhl ruku, chtěje pohladit jeho zlaté vlásky, ačkoliv si přitom v duchu neslušně připadal jako arcibiskup při biřmování. Dítě ulekaně uskočilo a z úst žen zašuměl téměř zděšený sten, což nesmím. Vykoktal. Ne, není zvykem, odpověděla Agirova žena vážně, což ty děti nikdo neobjímá, nelaská. Láska je v srdci, zřejmě nechápala význam slova. A jestliže se dítě proviní, nikdo je nepotrestá. Čím by se mohlo dítě provinit? Dětská duše není schopna viny, ani omylu, ani toho. Žije ve svém obzoru, jenž nesmí být nuceně rušen a šíří se sám, vlivem živlů. Každý vliv dospělých by byl násilným porušením jeho duševního obzoru. Totéž, jako by ruka násilně rozvírala lístky poupěte. A škola. Kdo dítě učí? Příroda a stroje. Velmi zajímavé. Chtěli bychom to vidět. Budete vítáni v mé domácnosti. Kdy? Vrátíme se domů. Za chvíli. Buďte šťastní. Průvod dětí s ženami kráčel k letadlům a záhy trojice pozemšťanů na plošině osaměla. Jak divný život, vydechl Pavel. Ráj, ale. Nuda, dodal Petr. Arne odporoval, my to nepochopíme. Děti jsou zde vypěstovány z mikroorganismů a v laboratoři. Tedy všichni obyvatelé této polokoule Marsu jsou vlastně z duševních zárodků, kterým laboratoř dodává tělo. Umělá líheň, ušklíbil se Pavel. Pak ale z toho všeho vychází, že Marťané nejsou lidmi v pozemském smyslu. Jsou to bytosti. Podle Arného rozkazu se snesl s nimi robot na ploché střeše Agirova domu, odkud je zdviž dopravila do přízemí. Na chodbě byli uvítáni Agirovou ženou a uvedeni do rozsáhlé místnosti. Úžasle stanuli na prahu. Byli v pravém křišťálovém paláci. Stěny, podlaha, strop i všecek nábytek, vše bylo z téže sklovité hmoty, průsvitné a opalisující v záplavě slunečního světla, které se semlilo s proudem voného vzduchu téměř celou plochou otevřené stěny, takže komnata činila dojem otevřené verandy. Nábytek byl vkusný, bez zbytečných ozdob, ale podivuhodně účelný pro pohodlí. Budiš požehnán váš vstup do mého domu, vítala je žena svým melodickým hlasem. Vidím údiv ve vašich očích. Což jsou příbytky na luzné jiné. Nelze přirovnat, odpověděl Arne. V čem je rozdíl? Ve všem. Nejen v zařízení a nábytku. Už ta hmota, která kryje povrch celého města a z níž jsou vystavěny domy, nepůsobí na vás příjemně. Naopak, máme pohádkový dojem. Pohádkový. Nechápala smysl. Nemůže být použito jiné hmoty. Proč? Celé těleso našeho světa je prosyceno silou živlu, který je základní podmínkou našeho života. Je to životní zdroj rostlinstva i náš. Nesmírný a nevyčerpatelný. Ale musí se mu klást meze, hranice. Musí být spoután, ovládnut a přinucen působit jen tam, kde je toho třeba. Její krátké a věcné vysvětlení účelu izolace elektřiny, jejíž Arne předvídal, svedlo ho k otázce. Je to výrobek. Ach, promiňte, vy nemůžete vědět. Omlouval se. Z části, odpověděla klidně. Odkud pochází surovina? Z nitra, z hlubin. Tedy sopečná hmota. Pohlédla na ní nechápavě. Musí být někde zpracována, v nějakých hutích. V hlubinách jsou stroje, řekla s tváří rozpačitého dítěte. Arne se vzpamatoval ze zápalu chemické zvědavosti a v duchu se zastyděl za nevhodnost rozhovoru o této látce se ženou, ačkoliv prokázala značné vědomosti. Přáli jste si seznat způsob a ducha výchovy našich dětí. Ukáži vám něco z toho. Přistoupila k boční stěně a odsunula dveře. Vstoupili do malé, útulné komnaty. V křesle za malým stolkem seděla zády k ním dívka, podle pozemského měřítka asi 20letá. Byla oděna v nachové roucho, jaké viděli na dětech, ale její bronzové kadeře, splývající až po pás, byly spjaty kovovou čelenkou. Čemu se učíš, Ilo? Zeptala se Agirova žena, stanovši na Prahu. Nauce o výživě dospělých mikroorganismům, odpověděla dívka, neohlédnuvši se. A tu s úžasem hleděli na čelní hladkou, průsvitnou stěnu, na níž postupovaly řádky jim nečitelných značek, které pojednou ustaly. Odkud si z hlouby ostře prozářil plochu světelný kruh a v něm jako pod objektivem ohromného drobnohledu se celá plocha rozvířila rejem byčíkových bakterií, velkých jako žabí půlci. Za několik okamžiků obraz zmizel a zase následovala písemná stať. Brzy ukončíš, jak vidím, Ilo. Přijď potom ke mně. Ano, žena zase tiše zavřela dveře. Takhle se učí naše děti, hovořila, kynout s hostům do křesel. Moje Ila je však už v posledním období potřebného vzdělání. Ještě v tomto roce bude přijata do svazku žen. Bylo zbytečno, aby se ptali na knihy, sešity a všecky ty pomůcky, nezbytné pozemským školám. Marské děti jsou vyučovány a vzdělávány živými obrazy, jakýmsi druhem kinematografů, televize, rozhlasu a všemi vymoženostmi, pro které na zemi dosud se našel jen účel, zábavy, z valné části pochybné. Po chvíli se otevřely dveře a na Prahu stanula Ila. Mír vašim duším. Splynul tichým vánkem pozdrav z jejich rtů. Mladíkům se zatajil dech nad dívčinou andělskou krásou. Poměrně nejklidnějším zůstal Pavel, jenž jako lékař hleděl na kouzelný zjev jako na zvláštnost, božské dílo všemocného vesmíru. Také Adneho vrozená rozvaha záhy zvítězila nad prvým čarovným dojmem. Ale Petr. Ach, ubohý hoch. Byl hluchý i němý. Nic nevnímal z hovoru, ba ani neodpovídal na otázky. Vnímal pouze očima, a to ještě jen Ilinu bytost. Blankitné oči, v nichž byla celá čirá, opalisující marská obloha, setkaly se s jeho. Co je ti, bratře zluzné? Proti jeho vůli se mu vydral z hrdla sten. Trpíš. Křečovitě stiskl rty. Přistoupila k němu a položila dlaň na jeho horké čelo. Tvá duše je na scestí. Vrať se. Musíš zase najít mír. Tato dívčina slova zněla jako rozkaz. A podivno, rysy Petrovy tváře změkly. Jeho ruka se zvedla, přetřela čelo a hoch se vzpřímil. Oči zatěkaly kolem, jako by se probudil ze sna. Jistě není třeba líčit, jak trapně působila tato scéna na Petrovy kamarády. Při návratu v letadle mlčeli, ale sotva vešli do kopule, spustil Pavel. Choval ses jako kluk. Lidi, co pak nemáte kouska citu? Zalkal Petr tak, že se oba zarazili. Poslechni, Petříku, pohladil Arne kamaráda, zavři srdce a otevři rozum. Ila je anděl. Musíš se na ní dívat jako na Rafaelův obraz. Myslí si, že jsi byl v divadle na pohádce. Umřela by hlady, než bys ji dopravil na zemi. U nás je děvčat jako kvítí na louce, hezkých a zdravých a lidských. Jsou to podivné bytosti, bručel Pavel. Téhož dne k večeru je v letounu navštívil Agir. Výsledek jeho návštěvy vylíčíme na místě, kde se účinky projevily, v Praze. Bylo to ráno, kdy pražská rozhlasová stanice zachytila mohutné signály, které se už po mnoho let ozývaly na vlnové stupnici, která se vymykala dosud jakýmkoliv možnostem vzájemného spojení pro naprostou nesrozumitelnost a záhadnou sílu, pro kterou byly signály zařáděny mezi poruchy. Ale nyní bylo jinak. K největšímu úžasu úřadujícího telegrafisty ryl hrot v morseových značkách. Rovnítko. Planeta Mars. Tři mladí Čechové oznamují své domovině, přesně za 3 hodiny bude z Marsu vysílán koncert hudební i pěvecký, slavnostní festival. Připravte rozhlas. Naproti tomu žádají Marťané o oplátku. Zařiďte, aby naše česká hudba a zpěv se co nejdůstojněji představili Marsu. Český koncert budiž zahájen hned po ukončení marského festivalu. Potvrďte souhlas. Rovnítko. Vzdáváme se popisu rozechvění, které zachvátilo ředitelství Českého rozhlasu, vědecké kruhy, hudební i pěvecké korporace a konečně i nejširší veřejnost, neboť je samozřejmé, že rozhlas ihned rozvinul všecku svou organizační činnost. 15 minut poté přijala naše trojice na Marsu z Prahy depeši. Rovnítko. Český rozhlas v Praze. Neobvyklá stupnice radiových vln nám dává důvěru, že jde o skutečné spojení s Marsem. Ve stanovený čas bude festival vyslechnut v celé naší vlasti a po něm následuje koncert našich nejpřednějších hudebních i pěveckých korporací i solistů. Snažíme se získat i pro tuto relaci co nejvíc evropských, amerických i asijských stanic. Rovnítko. Tohoto radiotelegrafického spojení bylo dosaženo v kabině kondensátoru. Po výměně depeší uvedl Agir naše tři hochy do téhož ohromného sálu, kde se už dříve zúčastnili večírku. Kromě nich nebyl zde nikdo. Ale hned při vstupu viděli, že bylo podium změněno. Parabolická výduť byla zbavena květinové výzdoby a odstraněno vše, co by rušilo zvukové vlny. Zde budou hudebníci a pěvci. Tázal se Arne. Ano, stačí ta místnost. Úplně. Kolik bude hudebníků? 10, vystihli číslici z Agirových gest, neboť slovní označení počtu nebylo tlumočitelno. 10. Jaký to může být festival? A pěvců? Stejný počet. Hoši stěží potlačili útrpný úsměv a vyměněný významný pohled pravil, Marťanům naši ukáží, co je to česká hudba a zpěv. Agir sestoupil z podia a vedl hochy do pozadí sálu. Na jednom ze sloupů stiskl knoflík. V tom okamžiku se rozzářila na průčelní stěně veliká plocha. Zde budeme moci vidět vaše hudebníky i pěvce. Podařilo se našim odborníkům sestrojit vševid, který byl právě dnes dokončen. Není však dosud vyzkoušen, neboť neznáme vhodný stupeň síly proudu a vlnové rozpětí. Chtěl byste se pokusit? Teď není možno, odpověděl Arne zklamaně, poněvadž Luzná nemá nyní zapojeno. Televize, jak říkáte vševid, je však spojen s radiotelefonií a té zde nevidím. Přehlédl jste, pokynul Agir k malému stolku opodál, na němž stála malá skřínka. Arne dychtivě přiskočil. Pak bych mohl volat. Volejte. Ale ne Prahu. Tu necháme na festival. Chtěl bych promluvit s Nemem. Kdo je to? Genius. Vládce celého podsvětí Luzné. Bude připraven. O, zajisté. Pokuste se. Zde zapojíte a tímhle snad najdete vhodnou sílu, ukázal Agir na dvě páčky. Trvalo delší chvíli, než se konečně ozval dunivý tón a na plotně vyvstaly mlhovité obrysy. Ale to bylo vše, čeho mohl docílit. Nepřesné ladění, mumlal. Není tu jiné možnosti. Agir se sklonil nad skřínku a pojednou řekl, opominul jsem a otočil na temeni skřínky malým knoflíkem. Obraz na ploše zjasněl. Jakoby se vznášely nad vlnami oceánu. Jak se v tom má vyznat? Je to Atlantik nebo Veliký oceán? Moře jsou u nás velmi rozsáhlá. Nemohu se orientovat, posteskl si, ale Agirovi prsty otáčely knoflíkem a tu se na ploše objevila celá tvář zeměkoule s Evropou, Afrikou a valnou částí Asie s Indií. Tohle potřebuji. Níž. Velel Arne netrpělivě. Odbočte vpravo. Správně. Teď k jihu. Stáli nad Indickým oceánem. Dolů. Jakoby se řítili k hladině. Globus se rozplyznul, cíp přední Indie na severu s Ceylonem, západní a jižní pobřeží Sumatry, Javy a Austrálie na východě a ostrovy Maskareny na západě jakoby byly pohlceny mořem, jež se teď vlnilo po celé ploše. Teď musím řídit sám, chopil se Arne ladiče. Kolmo pod nimi se objevil v zelené vodní spoustě černý bod s bílou, vlnící se obrubou. Tu je. Vydechla trojice současně. Arne přerušil sestup a stisknu v telegrafickou páčku, volal Nema. Už v příštím okamžiku došla odpověď v morseových značkách. Uvolněte televizi a přijímač. Jak to udělat? Obrátil se Arne na Agira, který však pokrčil rozpačitě rameny. Zde byla překážka. Agirův přístroj byl zařízen jen na bezprostřední styk. Nezbývá, než aby přímo vnikl do Nemovy pracovny. Arne otáčel ladičem. Jako blesk sletěli dolů a vnořili se do kráteru. Plotna stemněla. Za několik okamžiků jakoby jim z hlouby letěl vstříc světelný bod, který se rychle zvětšoval, až zabral celou plochu. Na okamžik spatřili pod sebou Nemův palác, kterým prolnuli a náhle se na ploše zjevila známá komnata a za stolem sedící velebná kmetova postava. Na Nemově televizní desce viděli svou skupinu jako v zrcadle. Ale s úžasem hleděli na Agirův obraz. Jeho bytost se na Nemově plotně jevila jako průsvitný, duchovitý zjev, přízrak. Co to má znamenat? Vyjekl Petr. Jsme pod vlivem pozemské elektřiny, vysvětloval Arne. Důkaz, že její podstata je skutečně odlišná. Zde vidíme, že tělo Marťanů není lidské v našem smyslu. Blahopřeji vám, děti. Slyšeli Nema. Kde jste? Na Marsu. Jaká je to s vámi bytost? Marský vládce. Duchovité tělo. Zde se jeví hmotné jako naše. Ale zdejší elektřina má odlišné složení. Pozemská, jak vidět, jeho tělo prosvěcuje na způsob röntgenu. Jinak se zde nejeví v tělesných tvarech valného rozdílu. Ale ústrojí tělesné mají jiné, a duševně, dokonalejší než my, tedy žádná bojechtivost, ani zdání. Spíše andělské bytosti. alespoň na této polok HM, o tom později, dědečku. Není teď kdy na líčení těch divů. Jak se s nimi dorozumíte? Česky. Cože? Prostřednictvím tohoto divotvorného tlumočníka ukázal Arne na přístroj na svých prsou. Můžeš s ním také tak mluvit. Ale tento předpoklad se ukázal mylný. Hoši hovořili sice s Nemem česky, ale bez tlumočníka, který mlčel. Když však oslovil Agira Nemo, Marťanův tlumočník nereagoval. Zapomněl jsem, že organismus přístroje účinkuje jen pod vlivem českého ovzduší, vysvětloval Arne Závadu. A toho v tvé říši není, dědečku. No, co dělat? Pověz nám, co máme vyřídit. Bylo to jen krátké poděkování za pohostinství svěřenců a projev naděje na budoucí styky a zblížení Země s Marsem. Agir odpověděl slovy plnými upřímné radosti a naděje. Chtěli jsme ti říci, dědečku, navázal Arne, že asi za 2 hodiny započne zde pěvecký a hudební festival, který bude vysílán z Prahy. Snad by sis chtěl také poslechnout. Ovšem, děti. Zapojím Prahu a vniknu do pražské rozhlasové síně. Výborně. Jen škoda, že tě nebudeme vidět. No, vidíme se teď. Jen když jste zdrávi. Vidím vás v nějaké veliké místnosti. Nejste tedy v letounu. Co pak je s ním? V pořádku. Kdy se vydáte na další cestu? Přesně nelze říci. Máme ještě několik úkolů. Před startem se pokuste z letounu dosáhnout spojení se mnou. Chtěl bych vás sledovat. Můj přístroj mě zklamal. Ztratil jsem vaši stopu. Uděluji vašemu letounu název Aeronautilus. Buďte zdraví a Bůh vás provázej, děti. Plotna stemnila. Nemova zásada, krátce a věcně. Co je vám, Agire? Vyrazil lékař ulekanou otázku. A nikoliv bez příčiny. Marťan stál těžce opřen o stolek a z jeho zbledlé tváře zíraly vytřeštěné oči na stemnělou stěnu. Kdo to byl? Znělo stísněně z Agirových úst. Můj dědeček, kmet, odpověděl Arne. Nechápu význam těch slov. Starý člověk. Jak je star? Víc než činí trojnásobný věk zdejšího nejstaršího muže. Ach, luzná. Jak šťastná to musí být planeta. Povzdechl Agir.